Ова е период во Скопје, не само овој, него може би последниот месец дена, и повеќе од месец дена луѓе во Скопје се спремаат за Скопски маратон. Имаме тука за на маратон некој што се спрема. Не се срами, знам нека си, да. Мајани се спрема за маратон. Некој друг се спрема за маратон. Теона се спрема за маратон. Тифани се спрема за маратон. И другата рака дигнија, Джоел се спрема за маратон. Да. Ја половичко. Не, значи без разлика на дали на 5 километри, на пола маратон или на цел маратон. Мајка ми се пријавила да гледа маратон, значи некој може и да гледа маратон, има такви посебни попусти за тие што сакаат да гледат маратон. Кога одам во парк, секој, не знам, сабајле на ручек вечер, трчаат луѓе, поред вадра трчаат луѓе. И она што е за мене фасцинантно околу тие маратони, разгледав оние програми за вежбање, значи маратон е една работа, не се станува преку ноќе. Тоа е лошата вест. За нас кои што сакаме да се пријавиме маратон денеска, ако може за 42 километри, ама добро што има интернет, па можеме да провериме. Тоа што ме фасцинира е да кажеме за маратон препорачуваат ако си апсолутен почетник и сакаш да истрчаш 42 километри, Скопје тетувајте отпелика, ако не се лажам, така? Некој работи у тето, може после тоа, без пари да иде на работа. Работодавецот ќе биде пресреќен, ја мислам, за таквиот аранжман. Се препорачува од пола година до година тренинзи, што значи по 5 километри, 3-4 пати неделно. Се бара дисциплина, значи се бара одредена исхрана, во која што јас бев изненаден, ги нема нашите оние омилени македонски продукти. Значи. Бурек не видов таму. Ајвар во мали количини. Скара на кило во грами, значи по 50 по 100 грама на ден. Тоа се некои ригорозни исхрани, тоа е како да кажам една посветеност и оно што е интересно е дека луѓе се подготвуваат и луѓе трчаат и имаат цел, маратон, да истрчат маратон. Са некои сакаат време, некои бркаат времења, некои не бркаат времења, мислам дека тоа е нели добро ако бркаш време, ама успех е и ако истрчаш 42 километри без разлика какво време ќе фатиш, заради тоа што 42 километри за 42 километри. Со кола е тешко да некој што ги извозиш онака летно време или кога иде и 42 километри, дури и пола маратон. Еве, доктор Гоце кој што со ваучерите ќе трча 21 километар. Тоа е голема дистанца. И оно што е фасцинантно, барем некој што ги знам од маратонците, надвор од наша црква, значи, си станува доста рано, не знам, 4 саат, за да може да истрча 2 саата трчање или 3 саата трчање. Бара одмор, бара вода, пиење, не знам, бара банани, значи. Ако некој видите ни Скопје и јаде банани по 4-5 на ден, не значи не минува дека од прилеп, значи може да биде дека се спрема за маратон. И ако ја не се лажам, нели маратон се не знам тие светски рекорди како 3 сата, 4 сата, 5 сата таму колку се трча маратон, се спремаш цела година ти у принцип и трчаш и издвојуваш време, издвојуваш не знам што иде. Сега имаме современи трчачи, не се тркачи, него трчачи, тоа е некој нов интересен збор, трчачи тие што трчаат. И со слушалки и не знам, слуша некој музика, некој слуша предавања, некој проповеди слушаат на тие слушалки. Имаме и духовна димензија, значи во тие што се подготвуваат. Тоа е многу работа, тоа е многу дисциплина. И доаѓа денот. И во тој ден ти имаш 4-5 саата некој да верификува дека ти навистина си истрчал, значи да не биде на македонски муабет, ја на времето кога трчав маратони, туку си имаш твое бројче, си имаш тие станици попатни, се цело време те регистрираат и на крај ти даваат потврда дека ти си истрчал маратон. И не само тоа, имам неколку пријатели кои што се спортисти и кои што беа професионални фудбалери и тие викаат дека уште од основна школа, од средна школа, значи они немале можност да имаат одмор, да кажеме, за нив одмор бил мислено на именка. Зашто? Затоа што кај нив подготовките, да кажеме, тие што играа во Вардар и вако поголемите клубови започнуваат веќе при крај на јуни месец. И вика 10 јуни ќе заврши школа и ти ако можеш нешто да направиш од 10 јуни до 13 јуни супер, зашто после тоа си ги пакуваш вика турбиците и одиш и ти си на подготовки. Кај да оде, не знам, иде едно време Маврово или Охрид или Турција или Хрватска. Тоа е еден цел режим и еден начин на живот. Зошто повторно? За надпревари кој што треба 90 минути. Значи ти се подготвуваш цело време за да дојдеш еден ден, се надеваш дека еден ден ќе дојдеш до официјален надпревар. Дека твојот име тренерот ќе го каже, ќе каже, не знам, тој и тој ќе влезе, односно ќе игра од прва минута. И тоа е на некој начин валоризација за еден куп години на макотрпна работа, значи на макотрпно на посветеност, на да не повторно да не зборам на искрена, на сето она што еден клуб, еден професионален спорт го бара. Дури морам да кажам денес и аматерските варианти на спорт се многу захтевни. Значи тоа што го гледав, значи тоа што го баш истражував на интернет, тоа мислам дека е на ниво на професионалниот спорт од пред 15 години. Значи тоа е толку детално, тоа е толку со оние тракери, со апликации, со еден куп помагала кој што помага дури на аматери да можат да следат и да знаат дека се на вистинскиот пат. Оно што е интересно во овој контекст, во новиот завет особено, е дека Библијата зборува за така наречени атлетски метафори. Дека таквото нешто не е чудно, дека таквото нешто едноставно не било далеку од оние кои што го пишувале новиот завет, ја ќе кажам особено Павле, има на неколку места употребува концепт јазик на трчање и на трчање до целта, или да кажеме писателот на посланието до евреите, кој што исто така користи вакви атлетски метафори. И јас верувам никако случајно и не може да биде случајно, заради тоа што ни целата христијанска традиција ние ќе видиме дека од раните црквени оци, значи сакате читате Свети Василий Велики или Свети Јован Златоуст, подоцнежните оци, христијанска традиција со големо Т, значи онаа традиција која што ги опфаќа и православието и католицизмот и овие евангелско-протестантски кругови, се зборува за едно нешто кое што јас мислам дека ние како христијани понекогаш сакаме да си го ставиме у замрзивач, у дубоко, значи да не го гледаме многу. А тоа е дека нашиот христијански живот, мод и твоот христијански живот има и текако димензија на подвиг кој што бара дисциплина, пожртвуваност и посветеност на таквиот вид на живот. Дека христијанскиот живот не е само како што често пати ние сакаме да кажеме, е, како беше у црква, е, денеска беше супер у црква, изгледа пасторот беше добро расположен и добро беше проповед, и сега не е баш добро у црква, како ти е твоот христијански живот, па сега може малце не ми е добро. Значи, горе-доле, верувам дека заради инсистирањето на некој емоционализам кој што преовладува во ванаша современа култура, ние забораваме дека сведоштвото на Исус Христос, сведоштвото на Павле, на оние постапостолски оци и понатаму ни целата историја христијанска, е дека христијанскиот живот е подвиг и дека бара цена. И дека не случайно Исус кажа, оној кој што сака мене да ме следи, треба што да направи? Да се откаже од себе. Значи, не вика да почека да се чувствува најдобро што може да... Нели, да чувствува, како ние тоа би го кажале, да исполнат со позитивна енергија. Да има многу... Не вика, тој што сака да го следи Исус, треба да се откаже од себе. И тоа да се откаже од себе, значи не во смисол ние да станеме некои други личности, туку да се откажеме од сето оноа што во нашиот живот ја нарушува сликата Божја. И тоа е многу сериозна работа. И верувам, знаете што сакам да ве повикам? Кога разговараме со луѓе, да го исфрлиме оној јазик на еј, дали веруваш, дали си верник, мал верник, голем верник, среден верник, три у едно верник. Значи сите тие, оно, комплетен еден јазик, само верник. Мислам дека посуштинско прашање, оно што денеска веќе го разговараме, е следбеништво, дали ние го следиме Христос? Значи, дали ние реално го следиме Христос? Тоа е клучниот момент. Верата, да, како иницијален момент и како нешто што ќе биде стожер на нашиот христијански живот, ама следбеништвото е оно што нас понатаму не дефинира како Христови ученици. И оно што понекогаш ние некако не го правиме баш најдобро, ние веруваме дека е потребно да кажеме дисциплина, самопожртвуваност за да се успее во образование, или да се успее во спорт, или да се успее во кариера, или да се успее во уметност, да се успее во било кое подраче, и доаѓаме ние до нашата вера и ние си викаме, верата е веројатно повеќе чувства, знаеш, Бог ми е мене потребен и битен само да се почувствам добро, само да, ете, да некој морници да ме полазат или што и да е, и тоа е нешто што веројатно не изискува ваков тип на предаденост. И мислам дека во таков момент ние забораваме дека ако таква мекост има овие први ученици, апостолите и сите други, ја верувам дека христијанството ќе го снемаше во првите неколку години. Први маки, први прогонства, први ситуации и овие ќе кажат, знаеш што, ние мислевме дека ова ќе биде нешто позитивно, нешто добро за нас, ова што се случува е тотално неочекувано и ќе се откаже, ама не е така. И тој подвиг го опишува Павле во 1 Коринтијаните 9 глава од 24 до 27 стих, вика вака: не знаете ли дека оние што се надпреваруваат на стадион трчаат сите, но само еден добива награда? Па така трчете и вие за да добиете. Секој надпреварувач се воздржува од се. Тие за да добијат распадлив венец, а ние нераспадлив. Јас пак така трчам, но не како без цел, не се борам како оној што удира по ветер, туку го истоштувам и го поробувам телото, та проповедајќи им на другите да не бидам и самиот отфрлен. Павле им се обраќа на коринтијаните и оно што сакам да го знаете дека оваа метафора не е случајно избрана. Значи не е ова се Павле како да им објасни нешто на коринтијаните, еве ќе одберам ваква една метафора. Во Коринт, Коринт е всушност домаќин, град домаќин на спортски игри во тоа време. Имаат стадион, значи стадион, овој денешен термин стадион всушност дојде од старогрчкиот стадион, е мерка која што значи 183 метри и која што се употребувала во тоа време за мерење на трките. И заради тоа што коринтијаните знаат и сакаат спорт, како што и ние денес знаеме и сакаме спорт, значи сакаме олимписки игри, Лигата на шампионите, полуфинале, кој со кого кира, кој ќе биде у финале, така и коринтијаните има таква нагласена спортска димензија. И Павле сака да им каже, како што сте вие загрејани за спорт, и како што значи вие знаете, ги знаете ви ваши спортски игри во вашиот град, јас сакам тоа да го употребам за да ви кажам дека и во духовниот живот не е различно. Значи не е тотално различен процесот. Туку напротив има многу паралели, има многу важни моменти при кои што вие ќе треба да ги знаете. И тој што прави, како што знаете во неколку други места, тој прави паралела на спортските игри, на трчањето, да кажеме во овој случај и боксот, што е многу интересно во Коринт и нашиот живот земен како метафора на трчање. И тоа не на било какво трчање, туку веројатно како една маратонска метафора. Многу често ние знаеме да заглавиме во нашиот христијански живот затоа што сметаме дека е спринт на 100 метра на 200 метра. И си викаме сега ќе истрчам и готово. И кога ќе разбереме дека всушност следбеништвото е за цел живот и дека Бог нас не бара целосно и комплетно за да можеме да одиме напред, ние тогаш пополека треба да обрнеме внимание на она што Новиот Завет, Библијата ни го дава како ресурс и христијанската традиција. Павле зборува за тоа дека ние го трчаме нашиот живот, повторно со таа метафора, и дека еден ден ние ќе стигнеме до целта. Дека кога ќе стигнеме на целта, за разлика од овие спортски игри, нема да има некаква спортска комисија која што ќе ни го валоризира нашиот живот, туку дека ние еден ден, кога ќе пресечеме таа лента на трката на нашиот живот, ќе застанеме пред живиот Бог. И дека тој ќе биде оној кој што ќе го валоризира, кој што ќе го вреднува нашиот живот. И Павле сака да каже тука во 26 стих, вика: јас пак така трчам, но некако без цел и не се борам како оној што удира по ветер. И 27 стих, туку го истоштувам и го поробувам телото, та проповедајќи им на другите да не бидам самиот отфрлен. Со други зборови, Павле не сака да биде во ситуација да зборува за подготовки, да зборува за маратон, да зборува за спорт, а во исто време самиот да не биде учесник во тоа, да нема идентитет во она за кое што зборува. Зашто, не знам, во Скопје ние сме многу интересни по тоа прашање. Исхрана, значи секој втор, трет разговор исхрана, ваква исхрана, наква исхрана, ваква исхрана и на крај ќе си го нарачиме тоа што си го сакаме, така. И затоа што исхрана е теоретска работа. А јадење е више нешто друго. Јадење е по-конкретно, така. И ја мислам дека во Скопје имаме најповеќе нутриционисти по глава на жител од било кој град во свет. Значи ја имам таков барем печаток, секој ќе ти каже тачно што треба да јадеш, од сабајле кога треба да стануваш, што треба да пиеш, каква вода, на која температура. Значи тоа се е елаборирано. Кога би можеле да направим еден Google документ и да го слеемо на скопско знаење за нутриционизмот, па ја мислам 5-6 хиляди страници сигурно ќе искочат. Значи, минимум 5-6 хиляди страни. Точно како треба да се подготвува месо или риба или салати, или дали треба да биде вински оцет или јаболков оцет, предпоставам дека сите вие сте ги имале тие моабети. И оно што е најинтересно, таквите моабети завршуваат со скара на кило, така. Дајте една сланина, парче поголемо и идеме понатам. И тоа е моментот кај Павле кој што вика: јас не само што сакам да ви зборувам за спортските игри кои што вие многу добро ги знаете, не само што сакам да ви зборувам за христијанскиот живот кој што вие го знаете преку моето проповедање, туку јас сакам со мојот живот да ви покажам дека тоа за мене е реална работа. И она што е паралела на дисциплинираниот однос кон трчање или кон спорт или кон едукација или кон работа, секако што има, не знам, работи во некоја предпријатие или е одговорен за некоја фирма, се знае дека мора да има работни задачи и повторно посветеност на нивното исполнување. Така во христијанскиот живот, низ христијанската историја, посочени се нешта кои што се нарекуваат духовни дисциплини. Духовни дисциплини. И тие духовни дисциплини, значи не се како да кажам, не се директен еквивалент на овие спортски, значи не е тоа само ајде да правиме склекови за да, не знам, за да бидеме поснажни, туку овие многу важно ова што сакам да го кажам сега. Овие духовни дисциплини се контексти кои што јас и ти треба да ги отвориме во нашиот живот за ние да го искусиме Бог на уште подобар, посодржаен начин. За ние да искусиме трансформација предизвикана во тие контексти. Значи ова не се некои магични дисциплини во смисол еве ти три дисциплини и ти само направи ги, не знам, две недели и после тоа продолжи си по старо. Само што слушнав за еден млад дечко кој што многу строг пост, значи сега истерал овој великденскиот пост и на ден Великден прасе големо 2 литра ракија и мозочен удар. Значи често пати што е идејата кај нас? Ајде да се испостам, за да после можам да продолжам да живеам како што си сакам. Значи, тоа не е поентата на духовните дисциплини. Духовните дисциплини и било која дисциплина, значи, дури и нутриционистичка дисциплина, имаат за цел да ни дадат основа за наша трансформација, за наше подобрување, не имагинарно во случај на духовните дисциплини, туку суштински контексти во кои што јас и ти ќе осретнеме Бог. Ќе ви ги прочитам. Значи, ова не е целосна листа на духовни дисциплини, ама ова се неколку спомнат. Значи, медитација и под поимот медитација подразбираме проведување на време во размислување за Божиот збор и за оно што Бог го прави во нашите животи, без притоа да имаме како да кажам, без притоа да ни пречат било какви, не знам, аудиовизуелни моменти. И морам да кажам дека ова е денес многу ретко и многу тешка работа, затоа што живееме во Скопје и буката е огромна и речиси буката се сраснала со нас и се помалку места кај што ние ова можеме да го направиме, значи дури во домашни услови, ама тоа е медитација. Молитва, за која што Исус ќе каже дека е добро да направиме позади затворени врати. Значи да си имаме некој контекст, да си имаме некое место каде што ќе бидеме јас и Бог, каде што ќе бидеш ти и Бог. И ќе му дозволиме на Бог, значи не само што ние ќе му зборуваме на Бог и го ќе се завршиме како лоши соговорници, ќе му кажеме: „Е Боже, ја ти кажам се што имам, се гледаме“, туку ќе дозволиме во тој контекст Бог и нас да не зборува, и Бог зборува. Кога ние се отвараме, кога ние се изолираме, да кажеме дури физичка изолација, значи не случајно таму во така наречената тајна соба, тогаш ние имаме многу повеќе можност да слушнеме од Бог. Пост, оно што да кажеме, ја ќе кажам од моје искуство, практикувам неколку години, тоа е приклучување на така наречениот литургиски пост. Дали е тоа пост, дали е тоа Божиќен пост, без разлика. Дали е оној стар пост, да кажеме, среда, петок, ќе се сетите на нашите баби, у петок што праја за ручек? А? Граф. Тоа е таа традиција на пост. Значи, да биде пост, да биде постно, да биде графче. И во тој контекст, што се случува, многу да нема сега мислење дали карито ќе треба да му додам чили сос и малце соја или шо еде, граф е граф. Си се вари, не може от 9 води, као некоја байка, значи може веројатно и една вода, не сум варал граф, не знам тоа како изгледа. Ама тоа е едноставно јадење кое што, значи никој не умрел од граф, те тера дали. Ама ти дозволува да се оттргнеш од оно непотребно размислување и од друга страна Бог верувам дека преку тој момент создава во нас карактер и ја засилува нашата воља да кажеме не на некои други работи. Кога ние значи свесно се откажуваме од месо или од месни производи, од млеко и млечни производи. Постот значи не мора само да се однесува на храна. Ја верувам дека се повеќе и повеќе во нашава генерација во ова време ние ќе имаме се повеќе потреба да се откажуваме на еден ден, на два дена, на викенд, не знам на колку време од екрани. Да не бидеме пред телефони, пред компјутери, пред телевизори, пред било што, заради тоа што мене ми делува дека можеби повеќе време проведуваме пред екрани отколку што проведуваме со живи луѓе. Интересно е дури еве, мислам интересно, не знам дали баш интересно, ама и ке керка ми во училиште кога ќе влезам, влегуваш во училиште 10, 15, 20 деца, дошле и никој не разговара со никого. И викам: "Добро, што правите? Не вика се пишуваме." Па вика: "Не треба се пишува со другарка што е 2 метра до тебе." Ама не вика така било сега. Така е модерно претпоставувам. И мислам дека и ова ќе биде на сериозен предизвик за нас како христијани. Затоа што има некоја компонента на зависност која што претпоставувам дека за не знам 5-10 може би уште од сега експертите веќе ја проучуваат како играчка е телефонот. Се ние на еден-два клика, значи. Што ти дојде на ум, сега да проверам не знам спорт или програма или ова или што прео или што прео оној или што прав луѓе, значи тоа е све цк цк цк, значи толку е. И верувам дека постои потреба ке секој од нас. Ако не со храна или само со храна, ја би рекол храната да ја надополниме со пост од екрани. Да кажеме, знаеш што, оваа сабота цел ден не гледам телевизија, телефонот само ќе оставам, значи само ќе одговарам на повици. Компјутерот ќе го затворам. И верувам дека и тоа е начин да се спротивставиме на оние тенденции на доминантната култура кој што верувам дека се погубни за нас затоа што создаваат една генерација на асоциални личности кои што немаат веќе директен контакт, туку контактот мора да се обавува преку дигитални медиуми дури и кога некој непосредно блиско, значи до тебе. Понатаму она што би го спомнал освен постот, а тоа е проучувањето на Божјиот збор. Значи, проучување кое што повторно се плашам дека заради социјалниве мрежи или што иде, понекогаш го сведуваме на еден стих, оној стих на денот, и као, еве го стихот, сеќе ти биде супер живото, значи, вон контекст, вон, значи, немаме чувство за Божјата наратива, немаме чувство што Бог сака од нас, и имаме момент во кој што, како да кажам, се повеќе му верувам на еден мој професор, кој што ми каже уште пред 14-15 години, вика, ни кажа на нас како на негови студенти, вика: "За жал, црквата се соочува со сериозен проблем на библиска неписменост." Ние кои што сме христијани, кои што викаме го сакаме Бог, ова е Божјо слово, ова е живиот збор Божји, ние многу често не одвојуваме време и тоа како што тука е наведено, не одвојуваме време во кој што ќе кажеме, не знам, барем, не знам, една сабота, освен секојдневното да кажеме, една сабота ќе сакам пола ден да проведам во читање на Светото Писмо. Кој што секојш пропратено со молитва и Боже, зборуваме преку оно што јас денес го читам. Што се плашам дека инстант христијанството нема да може да се спротистави на овие тенденции за кои што до сега зборував. Понатаму нешто што е многу тешко, а многу едноставно изгледа, а тоа е дисциплината, кој што се така наречени надворешни дисциплини, на едноставност. Мислам дека животов, заради тоа што немаме само контрола, нешто што е цел на овие духовни дисциплини, а да не забораваме во Галатијаните, само контролата е опишана како плод на Светиот Дух во нашиот живот, едноставноста денес е многу редок квалитет дури ке христијаните. Знаете, се селевме и се селевме минатото лето, односно септември месец. И аз сватив колко непотребно си го имам изкомплицирано живото, да кажем со тоа што, да кажем облека. Имам, не знам, некои, може да 2-13 маици имам. Не имам 2-13 тела, ами имам 2-13 маици. Имам некои 4-5, не знам, 6 кошули имам. Кога се селевме, видов дека имам некои кошули кои што прв пат гледам дека постојат. Као, и Ане, фала ти си бе, кој ме купил? Вика, ова може ти пред 4 години. И мислам дека тој дух на конзумерство нас ни го комплицира животот. И ние си мислиме дека уште едно парче, уште малце детаљче, што ово или што оно. Многу ретко, многу ретко се среќаваат луѓе кои што имаат таков квалитет. На едноставност. Едноставност. Самотност. Тоа значи, колку што нас ни дозволуваат нашите, како да кажам, можности и услови, што иде, ние да се издвоиме, да кажеме, дури за некое време, од контакт со луѓе, сега ќе се рече, леле, ова е, црквата е забегана работа. Ама да кажеме, не знам, за пола ден, за еден викенд, да се одвоиме и во самотност да направиме нешто што е денеска, верувам, луксус во оваа наша цивилизација, тоа е да се поврземе со себе си во Божјо присуство. Што мислам дека многу често ние во оваа брзина, во галама, во обврски, во сите нешта, ние губиме поврзано со самите себе си. Живееме животи кои што се како на некој брз воз, води возот, ние со возот, води возот, и многу малку имаме време да посветиме на себе си, во смисол, не на себично посветување на себе си, туку да се прашаме, Боже, како си ме создал и зашто си ме создал? И која е твојата волја за мојот живот? Ова станува луксус. Ова станува дефинитивно луксус. Ќе прочитам уште една-две. Служба, и тоа по служба се подразбира служба на другиот. Служба која што значи најдиректен против отров за нешто што ние сите го имаме, тоа е егоцентричноста и себичноста. Значи, да излеземе од нашата фокусираност на мене, на моите планови, на мојот следен чекор, на мојата следна, она, како се вика, платформа во кариерата, на нетворкингот, на што, и да кажеме, ќе му помогнам на него или на неа, и тоа нека биде, како што ќе каже Павле на многу места, и Исус ќе не подсети, пред Божји очи. Значи, не пред очите на луѓето, туку едноставно пред очите на Бог, не мора никој да знае за тоа, или не знам, ако некој мора, веќе тоа е друго, ама тоа нешто, верувам дека нас, тоа е може би единствениот начин како ние ќе доживееме ослободување од егоцентричноста и од фокусираноста на себе. Тука имам уште неколку работи, тоа е славењето. Славењето кое што, морам да кажам една работа. Славењето, знаете кога е тешко? Славењето е тешко кога ние го славиме Бог само во недела. Ни доаѓа како изненадување. Нешто што ние не го правиме можеби преку неделата, се денешка како и треба, не знам, музички да го славиме, Бог и са ние како ќе треба да пееме или што иде. Ако ние немаме срца на благодарност, ако ние реално немаме таков дух преку цела недела, мислам дека дури и за нас како христијани нема да имаме често пати ќе се најдеме во небрано кога заедно го славиме Бог и нема да го доживееме оно што верувам дека Бог сака да ни го даде. Заеднички дисциплини, тоа е многу битно, тоа е водството. И јас верувам дека Бог не води на повеќе начини, не води преку Светото Писмо првенствено, зашто ова е неговиот збор, ама не води и преку Светото Писмо во братот и во сестрата. И секогаш е добро да бидеме опружени барем со неколку луѓе кои што сметаме дека имаат духовна зрелост, христијанска посветеност и да се посоветуваме во моменти кога реално имаме, не знам, раскрсници во животот, тешки моменти и убави моменти, затоа што тука уште една дисциплина е прославувањето, значи зголемување на нашиот капацитет за радост, да се израдуваме, и тоа значи не само за нас, туку да се израдуваме за луѓе кои што имаат можеби добар момент во нивниот живот, кои што да кажеме Бог ги употребува или Бог направил чудо во нивниот живот или ги трансформирал во одредено подрече. Не случајно имаме стих кој што вели плачете со оние кои што плачат и радувајте се со оние кои што се радуваат. И мислам дека понекогаш е потешко да се радуваме со оние кои што се радуваат отколку да плачеме со оние кои што плачат. Затоа што ако некој има несреќа, мисле дека поприродно ни дојде да кажеме леле, стварно тешко е. Ако некој доживува радост или успех свој или не знам на сопружник или на пријател или на деца, ние знаеме да си уголтнеме малце тогаш јазикот и да биде тоа малце чудно да биде. Ја верувам дека црквата тука е дадена, ние сме се дадени едни на други за ние да се радуваме, за ние да можеме да го прошируваме и тој дијапазон и тој спектар на нашиот живот, а тоа е радост. Радост. Се помалку радосни луѓе. Се повеќе цинични луѓе, се повеќе луѓе кои што викаат нема ништо, песимизам, џабе. Дури како христијани знаеме да влеземе во некои такви приказки. Што е црква, што е ова, морале си, што е со мене, што е со мојава зграда или со куќи или со населбав или со зградов или со светов, со Северна Кореја, со Јужна Кореја. Значи, знаеме да бидеме целосно окупирани со некој од најиндивидуален до најсветски песимизам. И го читаме Павле во Филипијаните и вика: радувајте се и повторно ќе ви кажам радувајте се. Човек кој што бил во римски затвор. Римските затвори не беа исто што и римските бањи, значи тоа мораме да го потенцираме. Тие плочки што ги става во римските бањи не ги става во затворите. Кој ќе видите во Филипи или не знам на други места низ во Ефес, тоа се горе доле некои полудупки со решетки. И Павле од таму извира со радост заради тоа што разбрал нешто што е многу важно во однос на ова прославување и во однос на овој дијапазон на радост. Дека, кога ние бараме радост, ние многу тешко добиваме радост. Значи, кога ние само бараме, радост како емоција повторно. Сакам нешто, како некој вид, сакам, е, сакам некој нешто да ме насме. Е, знае некој вид, ке ми каже, и са ха-ха-ха, и толку е таа приказка. Так? Оно што е важно за радоста е дека ке Павле таа радост произлегува од присуство Божје во неговиот живот. Како кога нас не е кеф, кога ќе се видиме со некоја лично, знаеш, може ти тебе најутрепан денот и дојде некој што ти е стварно по кеф, некој другар или другарка или не знам кој да е. И ти одеднаш кога си како утепан и го гледаш, кај, значи едноставно ти се менува целото расположение, ти се менува комплетната слика за тој ден. Себе си се гледаш другачие, светот го гледаш другачие. Е Павле во тие римски зандани, многу лоши римски зандани, секојдневно го среќаваше Бог преку Светиот Дух. На многу реален начин. На многу реален начин. Во мала група зборуваме за Светиот Дух минатиот пат, и зборуваме за искуства кои што се многу реални, дека кога ќе застанеме, кога ќе се отвориме за Бог, дека Светиот Дух доаѓа. Светиот Дух не исполнува, Светиот Дух ни менува нашата слика за себе си, за светот, за колку пати после молитва ни се случило целосно. Дојдеш утепан, сикаш готово, не можам ни сантим понатаму пола саат после тоа сикаш, кој беше овој што почна со молитва? Значи едноставно Бог делува, Бог менува срца. Значи ја имам такви искуства многу. Затоа што Бог доаѓа, затоа што Бог е жив, Светиот Дух доаѓа и ни служи и тоа не е секогаш ти си најдобар, те сакам, возиме се. Има тука многу и карање и гревови, укажување на гревови на што и да е друго. Ама самото присуство на некој што те сака, самото Божјо присуство прави да таа радост да биде таква. И верувам дека кога ние живееме со Бог, кога ние примаме да се навратам на претходната дисциплина, значи водство од Бог и кога сме блиску до Бог, дека таа радост знае да биде присутна дури во сериозно тешки моменти од нашиот живот. Затоа што за разлика од овој маратон, значи за разлика од спортски натпревар, знаеш ти, фудбалер си ке играш у недела или како си, не знам, маратонец ке трчаш у другата недела Сабајле, ако не се лажам, околку сега, год се кога беше, у особи во Сабајле, добро. И ги заокружуваме тие датуми, тренираме за тоа, сакаме да направиме некој спортски успех. Преку духовните дисциплини ние се подготвуваме за живот. Кој што е целосно непредвидлив. Многу често и за жал може да биде целосно непредвидлив. Нешто што е добра работа, нешто што е нешто што ти изгледа супер, значи може едноставно да колабира. И тогаш е таа потпора, тогаш е тој момент кој што го има пророкот Даниел. Кога рекоа сите кои што се поклонуваат, кои што нема да се поклонат на таа статуа, значи на тој идол, ќе бидат екзекутирани. Даниел таму ни Даниел нас се доштото за Даниел не ни вика и Даниел се распраша кај своите израелци да не има некој семинар, конференција за прогонство, па да се охрабри пред да го екзекутира, туку вика како што му беше обичај. Како што се живееше секој ден, како што се молеше три пати на ден, со отворени прозори, да го видат луѓето, така и во таков момент едноставно продолжи да живее, да го живее животот посветен на Бог, како што секојаш го живееше. Што има една песничка која што е за деца, која што ги опева зборовите на Исус за кукичка која што се градела. Еден паметен човек дидаше кукичка, еден глупав човек дидаше кукичка. И заврна дожд, и бура надојде, значи двете куки, надојде бура, и таму каде што немаше темел, таа куќа се збриша, и таму каде што имаше темел во Господ, реален живот со Господ, вика, и си остана кукичката, така пеат децата. И пеат нешто што е за мене многу важна живот на вистина. Дека животот нас нема да не праша за нашите трки, за нашите маратони, за нашите искушенија, значи за нашите моменти. Туку едноставно нешто ќе дојде. И ако ние сериозно взимаме, не знам, маратони или фудбал или што иде нашата преокупација, образование, што иде, јас верувам во едно нешто дека треба кога станува збор за Бог, уште многу посериозно ова да го земе. Секоја да ви дисциплини. И молитва, и проучување на Божиот збор, и пост, и славење, и прославување на оно што Бог го прави во нашите животи. Затоа што тоа се сериозни работи. И осамување, тргање на страна, и посветување на одреден дел од нашиот живот на Бог. Неколку часа, или еден ден, или неколку дена. Тоа е искуството на црквата. Искуството на црквата кое што вели дека христијанскиот живот не бил лесен и никош нема да биде лесен, дека моот извод христијански живот е подвиг, дека за истиот ќе треба многу сериозно да пристапиме, дури Исус ќе каже на едно место да се пресметаме во однос на нашиот христијански живот. И оно што е најважно, да му дозволиме на Бог да не трансформира и да ги надополни тие нешта во нашиот живот кои што едноставно може би во овој момент ги немаме или не постојат. Или може би со години живееме на едно време, може би со години трчаш по 2-3-5 километри, а Бог те гледа и вика, знаеш што, тука гледам потенцијал на некој што ќе трча 21 километар. И тука гледам потенцијал на некој што ќе трча цел маратон. И може ја и ти се трчаме по 2-3 километри и си викаме, еј, супер, мели, добре за кардио, добре за ова, добре за оно, ама Бог вика, знаеш што, ја гледам многу подлабоко тебе. Зашто знам како сум те создал, знам каков потенцијал имаш. И оно што е значено, повторно ќе се вратам на алфа, е дека дури и ова што ние го правиме со алфа, евангелизација е духовна дисциплина. Сега ќе ви кажам зошто. Никош не се случува, еј, знаеш што, не знам, гледав птици, одеднашка се свртев, видов човек до мене, му кажав, не знам, два збора и човекот после тоа го снема. Барем ке мене такви работи не се случува. Евангелизацијата е духовна дисциплина затоа што прво и прво бара будност. Значи бара да бидеме свесни кои се луѓето кои што Бог ги ставил околу нас и колку од нив реално веруваат во Бог. Што значи колку од нив имаат вечност со Бога заради нивната вера. Тоа е таа будност. Будност која што неминуно ќе биде надополнета со една духовна дисциплина, а тоа е молитвата. Значи не само да се сетиме дека има луѓе кои што не го познаваат Бог околу нас, туку и да кажеме ја ќе сакам да искористам ова алфа курс и да поканам некого. Оставајќи го исходот во Божји раци. Значи ние не сме овде фирма во која што сега ќе кажеме леле колку покани дал, ама верувам дека имаме одговорност и верувам дека секој од нас во Скопје има барем 1-20 пријатели и за жал барем еден од тие 20 пријатели нема да го познава Бог, зашто многу малку има реално христијани овде во Скопје. И ова има трансформативен момент заради тоа што треба храброст и многу често ние немаме храброст, викаме леле како ќе ме гледа човеков или ќе се рече овој се секта или што и да се. Ама тука е повторно молитвата нас да ни даде можност да одиме напред. И затоа сакам да ве замолам оваа недела. Значи ова е молба не од мене како пастор на црква, него од црквата буквално сакаме да се, да се вклучиме сите тука во, во, во, во овој алфа курс. Земи една покана, значи земи барем една покана и дај на некој кој што, кој што не го познава Бог и покани го, кажи, е, дојди на рекорд, другата сабота, во еден саат, ќе има нешто храна, ќе има краток говор и ќе разговараме за Бог. Особено кај оние луѓе кои што, со кои што разговараме веќе по долго време и ќе ви кажем едно нешто, не прајте проценки. Ама нешто овој може би, ке, овој може би, се не знаеме, или, ово е отворен, ово е затворен, ово е... Тоа продавници знам отворени и затворени. Ние човечко срце, ние не знаеме што тој човек доживел, проживува во овој момент и што иде. И затоа, барем секој еден од нас да покани еден, ние со оне дома правевме листа, имаме веќе три четворица, имаме такви луѓе. Разговараме, разговараме и си рековме, зошто да не го искористиме овој момент, кога истите прашања ќе ми ги постави, ама може би у следнава година или две, зошто ја да не, му, да, да не го поканам и да му дозволам да, си, да ги постави тие прашања не само на мене, туку уште на три четворица, петворица околу таа маса и да едноставно разбере дека сите ние како христијани не сме со, како да кажам, умовите оставени негде на полицата, туку дека и ние ги поставуваме сличните прашања. И дека може би некој има малку повеќе искуство од нас и со Бог и ќе може да ни, да ни одговори. Така да, уште еднаш ќе ве замолам, земете од овие покани, таму имаме список, Тина добро прашање ми постави. Тина вика, знаеш што, јас вика во саботите работам, ама дали вика проблем кој би се молила од дома? Молитва никој што не може да биде проблем. Значи, каде и да сме, значи, ако некој не може во сабота, значи, едноставно не е возможно да дојде, ќе биде значено ако го ставиш твоето име и ако кажеш, ја ќе гледам да се молам секој ден за оваа работа, за алфа курс. За тие што ќе дојдат на алфа курс. Имаме потреба од некој што ќе среди, значи што ќе, не знам, оваа храна ќе ставиме во танјери, не знам, ќе ги послужиме луѓето, ќе има потреба од такво нешто, ќе има потреба од луѓе кои што ќе ги пречекаат гостите, ќе речат да е здраво на сите. Дојдете повеле, ќе се спуштат до доле, не знам, кај нас во канцеларија, ќе ги качат горе. Ама во секој случај сакам ова нешто како курс, алфа курс, да го земеме ние сериозно и да го земеме како црква и да се свртиме кон градот, кон нашите пријатели и да ги поканиме. Зашто не знаеме што Бог има спремно за нив и нивните срца. И затоа сакам сега да ве замолам да се помолиме за ово. Да се помолиме за нас и за алфа курсот поготово. Боже, колку сме неразумни, колку сме нереални, кога нашите цели, целосни капацитети ги употребуваме во работа или во образование или во спорт или во каде и да е, Господе, а сметаме дека верата во Тебе е нешто многу, многу помалку и нешто што може би сегмент во нашиот живот кој што не бара ништо од нас, Боже. Те молам, Боже, зборувани во нашите срца, длабоко во нашите битие и ако сме ние во ситуација да се трнеме, да не живееме со Тебе близко и да не се молиме и да немаме време со Тебе преку Библијата, те молиме, освежи не, Господи. Те молиме, дај ни можност да изчекориме уште оваа вечер и во нашите срца, Господи, да ти кажеме, помогни ми, Господи. И сакам да проведам време со Тебе и сакам во овие, барем некој од овие контексти да ги отворам во ти уште повеќе да ме благословиш, за ти уште повеќе да ми зборуваш, за ти уште повеќе да ми даеш трансформација, Господи. И те молам за алфа курсот, Господи. Знаеме дека не е магично стапче и знаеме дека такви стапчиња не постојат. Знаеме дека постои Твој повик, ние да одиме и од сите луѓе да направиме Твои ученици, Господе. И те молиме со храброст, сите што сме присутни, јас те молам, Боже, да земе барем по една покана и да даеме на некој кој што не те познава Тебе, Господе. Зашто ние сме одговорни за тие луѓе, Боже Христе. И сакаме, Боже, да ги благословиш тие луѓе, да не благословиш нас на алфа уште следната сабота, Господе, во еден часот. И да ни дадеш, Боже, можност да им служиме на луѓето, да му служиме на Скопје, Господе. Нека се што правиме ние како црква, како Солкрав црква и се што правиме поединечно, ти донесе Тебе слава. Во името на Исус Христос, Боже, те молиме. Амин.